senden bana kalan kadar senden. Ve ben de senden varan ağır sözler. Ve sen de sana yapışıp tutunan kadar benden. Ve ben de senden iz kalan tokatlar. Ve sen de beni hatırlatan kim bilir ne hatalar. Ki bende çok kayıp var benden. Senden işittiklerim ölümden de beterlerden. Ve ben de beni paramparça eden sendenler. Ve ben de yarıda kalan sözler. Ben de sana kaçan zapt edemediğim benden kaçaklar. Bir hata var, hiç rahat yok. Uykum sana emanet. Yüzüme vurduklarımla ettim kendimden nefret. Hayat tehlikeyle kardeş, ben onunla sırdaş. Hayretlere düş, düş kalk şaş. İncindim birince narin dal gibi ciddi. Gitti ömrümden ömür gitti de gören olmadı sahi. Ben can evimde yine yalnızlığımın arkadaşı. E ilkbahar ne yaz ne sonbahar bu hastalığımın ilacı. Ey acı beni daha ne kadar incitebilirdin. Üstünde durmayıp geçsen ne kaybederdin. Bir günah işledim, bin af diledim. Üstünde durmasan ne kaybederdin. Hemen her fırsatta bir tokat gibi. Yüzüme vurmasan ne kaybederdin. Yüzüme vurmasan ne kaybederdin. Başına sarmasan ne